हो गया था तो मध्यहर से के पहले हो गया था क्लमु ग्लानु, ये हो गया था क्लाम्यति क्लामति शपी व शन्यपि स्टीबु क्लम। क्या सूत्र है स्टीबु क्लम? क्षिति इत व दीर्घे पाठे दीर्घ सिद्धे, दीर्घ हो सकता है समाधि पाठ घिनुनर्थ हो, समितष्टाभ्यो घिनुन बनेगा। अभी क्या रूप बनेगा वो गुटका समितष्टाभ्यो घिनुन उकार उच्चारणार्थी थी काशी का घनुने गिन समी तपमी दमी श्रमी भ्रमी ये सब बनता है प्रमादि घिनुन प्रत्यय से इन है प्रमादि उन्मादि ये सब घिनुन प्रत्यय बनता है घिनुन प्रत्ययंतर। तो घिनुन करने के लिए यहाँ फिर पाठ रखा है तो यहाँ क्या बनेगा क्या धातु क्लम तो क्लामी हो जाएगा, ग्रानी अर्थ में क्लामी घिनुन प्रत्यय होगा। अंग हो गया किस तरह से अक्लमत बन गया मध्यहर्षि माद्यति दीर्घ कैसे होगा समावस्थान दीर्घ से और शन होगा विकल्प से नित्य होगा माद्यति लोटे में क्या बनेगा मध्य तो इसका एक एक रूप लेकर देखाओ मध्यहर्षि का। अभी समाधि अष्टौ गता असुक्षेपण धातु है अश्यति में य कहाँ से आया क्या सूत्र अश्यन अश्यति लिट में आस बन गया आस होने के लिए द्वित्व होने के बाद क्या सूत्र लगे अभ्यास रस होने से ए हलाई से सोने के बाद अत आदि किसको दीर्घ होगा अस के धातु अकार को या अभ्यास के अकार को उसके बाद अत होने पर हो जाएगा अकसण देगा अत होने क्यों नहीं लगता है परम गुण नहीं अत लग गया उसके आगे हैं अत पता है हाँ दीर्घ हो गया तो आ हो गया और नहीं अत होने के समय अत से पर गुण हो तो अ है क्या और को आ हो गया आस बोलो आस लोट में असिता हो गया लीट में क्या होगा अशिषति लोट में अश्य तो लंग में अश्यत अश्लिंग में अश्यात लुंग में अश्यते स्थुक अंग किस सूत्र से होगा अंग होने के बाद आठ आगम हो गया थुक आगम हो गया अश को आद्यम तो टके तो आस्तत बन गया आस के आगे थ आस्तत अश्य पुषादित्वाद अंगी सिद्धे पुषादित से अंग प्राप्त है अश्यतिवती ख्याति व अंग एक सूत्र है उसमें अश्यति को रखा अंग करने के लिए यदि वचनम तंग अर्थम अश्यतिवती ख्याति व अंग जो क्या है तंग करने के लिए तंग आत्मनिपद के लिए तो तंग तो उपसर्गा दस्यत्यो इति वक्ष्यते आगे आत्मनिपद कहेंगे वहाँ पुषादि द्वितीय द्वित से आत्मनिपद जब होगा पुषादि सूत्र से अंग हो जाएगा ना नहीं वो परसम पद में करता है आत्मनिपद में पुषादि सूत्र से अंग नहीं होगा तो वहाँ आत्मनिपद में अंग करने के लिए अश्यतिवती तंग अर्थ तंग तंग आत्मनिपद में अंग करने के लिए अश्यति सूत्र में रखा किन्तु आत्मनिपद कैसे होगा उपसर्गाद अश्यतिहो उपसर्ग पर अस्धातु से आत्मनिपद कहें आगे आएगा पर्यास्थत ये आत्मनिर्द्वय रूप दिया भाव कर्म में तो भी आत्मनिपद होता है तो वहाँ भाव कर्मणि चीन हो जाता है और आगे हो जाएगा। हाँ वो ये आत्मनिपद प्रक्रिया में आएगा, आत्मनिपद करिएगा, उपसर्ग स्थित पर आत्मनिपद होगा। पर्यास्थत में पर्यास्थत कहाँ करूँ, पर्यास्थत लुंग में ये आत्मनिपद का रूप दिया है। परि उपसर्ग होने से आत्मनिपद हुआ। यशुक्षेपण प्रयत्ने यशुक्षेप प्रयत्नों से यशोनुपसर्गात संयसस्य अनुपसर्गा यश धातु से अनुपसर्ग से असंप्रोग यश धातु से भी श्यन वास्यात दिवादिव श्यन जब लगता है सूत्र उसके पहले कर्तव्य सब प्राप्त है क्या, सब को बाद कर श्यन होगा, विकल्प से श्यन होगा तो अन्य पक्ष में सब हो जाएगा। यश्यति यशति दो बन गया यश अनुपसर्गात का उदाहरण, संयसस्य का उदाहरण संयस्यति संयसति दो हो गया। अनुपसर्गात किम प्रयस्यति, यहाँ शन नित्य हुआ विकल्प नहीं हुआ। यश अनुपसर्गात क्यों नहीं लगा उपसर्ग ही, और संयसस्य क्यों नहीं लगा सम नहीं, तो हो गया इसका लॉन्ग में क्या बनेगा अयस्यत और अयसत। सम उपसर्ग लगाए तो क्या होगा समय यशत समय असत, लुंग लकार में क्या बनेगा यश का अयसत, सप हो गया क्या हुआ है सूत्र नहीं बोला क्या हुआ अंग हो गया अनुपस्थित हो गया। लिंग लकार में क्या बोला अयस्य, अयस्य तो किसने बोला था अयशिष्य तो बनेगा हाँ लिंग लकार हो गया। अगर जसु मोक्षण जस्यति लेट में क्या बनेगा जो जास जस तो हाँ लौंग में अजस्यत असली में लुंग में तसु पक्ष लुंग में क्या बनेगा लिट में ते तो दसु च उपक्ष में ददास लिट में लुंग में अदसत तस्यति अतसत ऐसा वसु स्तंभे वस्यति बनिया ववास ववसतु। यहाँ क्या विशेष हुआ न सतवादि गुणानाम से लोप हो गया। वसाद्रियमिति मते ब ब गढ़ द ब व नहीं न सस दत्तवाद निषेध करेगा नहीं, कौन से क्या बनेगा बेसतु बेसु बबा स बेसतु बेसु बनेगा। व्यूस विभागे लोग में क्या बनेगा अभ्युसत अयम दाहे पठित अर्थवेदन तो अंगर्थ पुनः पठित अंग होगा अभ्युसत। उष्ट्यादिर दंत्यांतोयम विषयति के चित उष्ट्यादि व व बने दंत संत में कोई कहते अयकार बुसैत अन्य अयकार क्या माने में यकार रहित अविद्यमान यकार यस्मिन से अयकार यकार रहित बुस कोई कहते बुस बनेगा तो लट में क्या बनेगा बस्यति उष्यति भूष्यति लिट में भूषा भूषा तो वो भूषा तो हाँ लुंग में प्लस दाहे असल में क्या बनेगा असल नहीं में लिट में पुप्लस पुप्लस तो और अप्लस तो कहाँ के रूपे पूर्वतर पाठ सिजर्थ इत्याहु पहले जो पाठ आया था सिच होगा पुषादि में होगा तो सिच नहीं होगा पुषादि में सिच नहीं होगा चिल्ली को अंग हो जाएगा। तद भुआदि पाठ ने गतार्थ मिति सुवचम तो पहले जो भुआदि पाठ में सिच हो जाएगा ऐसे ऐसे विष प्रेरण विष्यति अभिषत हो गया लोग में लिट में विवेश विभिषत कुश संश्लेषण अकुशत बन गया कुशादि होने से लिट में आसने में लोट में कुश्यतु विधने में बुस उत्सर्गे बुबोस बुबुसतु बनेगा लुंग में मुसखंडने मुसखंडने के आसने में क्या बनेगा लिंग लकार में अमुशिष्यत पुसादि अंग हो जाएगा हैं क्या लिंग लकार नहीं बनेगा लिंग नहीं लिंग लकार अंग अमुशिष्यत नहीं बनेगा क्या बोलते हाँ गुण होगा अमुशिष्यत अमुशिष्यत मसी खंडने नहीं मसी परिणामी परिणाम विकार समीते के लुंग में क्या बनेगा अमसत लुठा विलोटने लिट में क्या बनेगा लुलोठ लुठा तुम लिंग लकार में लोठिष्यत उच्च समवाय उच्यति बन गया उभोच उचतुः संप्रसारण किस तरह से हुआ संप्रसारण ही ये उच्च धातु ही है उभोच में वह कहाँ से आ गया मालूम है हैं किस तरह हैं अच्छी सुंदर तो अभ्यास चर्च अभ्यास से सब नहीं सवर्ण पर्वत होगा अभ्यास श्या सवर्ण हाँ ऊचतु हो ऊचत में दीर्घ कैसे होगा ऊ अकसन दीर्घ हो जाएगा माँ भवान उचत उचत माँ भवान उचत कहाँ के रूप में उचत लूंग लकार में उचत उचत बनेगा आठ आगम नहीं होगा आठ आगम नहीं होगा क्यों नहीं होगा मालूम है न मांगी होगी इसलिए बीच में भवान दे दिया भवान नहीं रहेगा तो क्या होगा मोचत हो जाए माँ उचत मोचत हाँ आसने में क्या बनेगा उच्चात विधने में उच्चेत मुचेत क्या में क्या उच्चेत भ्रिशु भ्रंशु अधपतने भ्रिशु का लट में क्या बनेगा लिट में बभर्ष बभिषत लुंग लकार में अभ्रिषत लिंग में अभिशिष्यत भ्रंशु अधपतने आश्रय में क्या बनेगा भ्रस्यात नकार लोप हुआ किस सूत्र से हाँ लिंग लकार में अभ्रंशिष्यत लुंग में अभ्रंश तो उपदाय लोप नहीं होगा क्यों अनिदिता उपदाय किंतु लोप हो जाए अभ्रशत हाँ आगे क्या धातु है हाँ दिया है भ्रश्यति अभ्रश दे दिया भ्रश अच्छा भ्रंशु का लोट में क्या बनेगा मालूम भ्रंशु का लोट में भ्रंशु धातु का लोट में क्या बनेगा हैं अनुसार क्या बनेगा भ्रश्यतु नकार का लोप हो जाएगा अनित्या इसलिए भ्रश्यति रूप दे दिया अभ्रशत हो गया लिट में क्या बनेगा बभ्रा बभ्रंश आगे उपत्यारोप नहीं होगा क्यों सही हुआ हाँ कितने ही क्यों कितने ही संयोग हाँ बभ्रस बभ्रस तो बनेगा संयोग अनुसार को लेकर हो जाएगा दिया पाठ इसका किस में पहले कहीं आया अनुसार को लेकर के नकार को अनुसार होता है रूप है क्या बड़े पुस्तक में बफरन शब्द दिया है हाँ ठीक लोप नहीं है। आगे वृष वर्ण वृष्यति लिट में क्या बनेगा बबर्ष बबृष तो असले में तुलुंग में अंग हो गया कृषत अनुकरण कृष्यति लिंग लकार में क्या बनेगा अकर्षिष्यत इंत्रिषा पिपाशायाम त्रिष्यति बनेगा त्रिष्यति लिट में तत्र्ष तत्रिषत लुंग में अत्रिषत लिट लकार में क्या बनेगा तर्षिष्यति हृष तुष्टो शनंगो भवादिकादिविशेष भवादि में भी आया भवादिक भूवादो भव भवादिक भूवाद में जो हिस्सदास हो उसकी अपेक्षा इसमें विशेष क्या है शन होगा और शन च अंग चैती शनंगो दोनों करा गया क्या सूत्र है अंगूठे अंग तो यहाँ हृष्यति बनेगा लिंग लुंग लकार में अहृषत लिट में जहर स जहरिषत हो रुष हृष हिंसायाम इसमें तीस सह लुभ रुष ऋष सूत्र है वेट हो जाएगा रुष का लिट में क्या बनेगा रुरोस रुषत हो रोषिता रोष्टा दो बनेगा विकल्प से ता दो लिट लगा में लिट लगाने में क्या बनेगा रुष का रोषिष्यति दूसरे पक्ष बनेगा विकल्प पीठ होगा ती सताद हो तो विकल्प होगा रेषिता रेष्टा ये कौन सा लगा रहे लोट लोट है लोट में क्या बनेगा हैं ऋष्यतु ऋष्यता तो ऋष्यतु असले में ऋष्यात लुंग लकार में अरुषत अरिषत आगे है क्या डीप कूप गुप सब एक प्रकार डीप का असली में क्या बनेगा लूट लकार में डे पिता लिंग में अडे पिछेद कूप का लिंग में अकोपी चेद हाँ गुप लिट में क्या बनेगा जुगप लुंग लकार में अगुपत लिट में लिट लिट में गोपी क्षति युप बुदली में क्या बनेगा युप्येत रूप का रूप्येत लुप का लिट में लुलोप लुपतु आगे लुप्यति सेट कह लुप ये पांतेषु पश्चिमुच ए पांतेषु क्या है आपक्षिप आपक्षिप क्या मैं किसको याद है लुप उसमें आता है ना नहीं आता है सेट है अनिट होना चाहिए अनिट होना चाहिए किंतु लिखा है सेट लिखा है लुप्यति सेट कह अनिट कारिकासु लिपि साहचर्या तौदातिक सेव ग्रहणात् लिपि तुदाधिका है उसके साहचर्य से लूप भी तुदाधिका ही ग्रहण होगा अदाधिका नहीं इसलिए सेट हो गया सेट होने से लोपिता बनेगा दिवादि हाँ वो तो दिवादी चलता है तुदाधिका ही ग्रहण होगा ये ग्रहण नहीं होगा इसलिए लुपिता लोपिता बनेगा लूट में क्या बनेगा लोपिता उगंध गुण होगा लिंग लकार में अलोपी श्यत आगे लुभ गार्धे गार्ध्यम आकांक्षा इच्छा लुभ्यति बनेगा तीस असह लुभ है तो विकल्प लोभिता लुभदा लिंग लकार में क्या बनेगा अलोभी श्यत लुंग में लुभ्य लुभ्यत कहाँ का है अलुभ्यत भुआ देर आवृत कृतत्वात् लोभतीत्यप्याहु भुआदि वृत्त अब समाप्त नहीं हुआ तो करते सब भी हो जाएगा तो अलोभति भी बन जाएगा। कोई कहते लोभति बन जाएगा। क्षिव संचरण नहीं क्षिव्यति लिट्टी में क्या बनेगा चुक्षोभ लुंग लकार में नभ तुभ हिंसा नभ लट में क्या बनेगा नव्यति लिट में नाभ निभतु लुंगल में अनभत नभ तुभ तुभ का लिट में तुतोभ तुतुभतु लिंग लकार में और लिट में लूट में तो भीता क्षुभि नभि तुभयो द्योतादो क्रियादो च पठ्यन्ते क्षुभि नभि तुभि तेषां द्युतादित्वाद अंग सिद्ध द्युतादि द्युत द्युतादो क्रिया द्युतादि उनसे पुषादि द्युतादि से द्युतादि उनसे अंग सिद्ध है। क्रियादित्वाद पक्ष सिज भवति क्रियादि में पुषादि द्युतादि नहीं लेगा सिज हो जाएगा। यह पाठस्तु शनर्थ यहाँ जो पढ़ा गया शन करने के लिए नहीं तो अंग वाला सिच वाला रूप तो हो जाएगा अंग वाला भी बन जाएगा क्षुभ नभ तुभ यहाँ केवल विशेष शन करने के लिए पाठ। क्लिदु आर्द्र भावे क्लिद्यति चिक्लेद चिक्लिदतु हो चिक्लिदु क्लिदु उदिते उदित उनसे विकल्प सीट हो गया चिक्ले दी था चिक्ले था बन गया चिक्ली दीव वहाँ विकल्प सीट होगा वस मस में चिक्ली दीव आगे चिक्ली ध्व चिक्ली दिव दूसरा क्या रूप चिके चिक्ली दम लूट में ईट होगा लूट लगाने में क्या बनेगा रूप क्ले दीता क्लेता लेट में क्षति क्षति लोट लकार में लोट में इट होगा क्या बनेगा क्लिद्यतु असले में लुंग में अक्लिद लिंग लकार में अक्लेदिश्यत अक्लेत्स्यत चिक्लिदिव क्लेदिता इमिदा स्नेहने इमिदा स्नेहने हाँ मिदेर गुण हो गया मेद्यति गुण प्राप्त था गुण का निषेध हो जाता था प्राप्त था निषेध किस सूत्र से शन गीत है अंगीत है ब्रजर गीत है शन कैसे सार्वत है क्या कैसे शीत अनुसार हो जाएगा कोई सूत्र है क्या तिंग सी सर्वतुकम मेद्यति गुण हो गया लंग में क्या बनेगा अमेद्यत गुण होगा विधिरे में मेद्येत आश्री में विद्यात लिंग लकार में अमेदिश्यत आगे द्युतादि पाठादि अमिदत अमेदिष्ट इति सिद्धे यह पाठ अमेदित इति महाभूत द्युतादि पाठ से अमिदत हो जाएगा और अमेदिष्ट अमेदिष्ट हो जाएगा। आत्मनिपद में किए तो प्रश्न में चल रहा है किस में पहले किस धातु में आया था वृत्त धातु इमिदा मिद पहले आया था क्षुभि नभि तुभि तक इतनी गया है कहाँ लिखा है इमिदा अच्छा द्युतादि पाठादि अमिद अमेदिष्ट सिद्धे पाठ अमेदित महाभूत अच्छा हाँ अमिदत यहाँ बनेगा हाँ हाँ उसमें आत्मनिपद करता है तो द्युतादि पाठ होने से अंग होकर अमिदत बन जाएगा। यहाँ पाठ करने से विशेष क्या होगा यहाँ शन होगा मिद्यति मिद्यर गुण मेद्यति मेद्यति रूप नहीं अन्यतर बनेगा अमेदिष्ट आत्मनिपद भी हो जाएगा। यहाँ सीचे यह पाठ अमेदित इति महाभू नहीं तो अन्यत्र आत्मनिपद में अमेदित आत्मनिपद तो बनेगा अमेदिष्ट, और परस्मैपद द्युता पर विकल्प से करता है विकल्प से करता तो अमेदित नहीं बनेगा। द्युतादि वो बहिरेव आत्मनिपद से पाठ तो उचित, हम द्युतादि छोड़ करके आत्मनिपद पढ़ेंगे तो द्युद्वेलुंगे नहीं लगेगा। तो यहाँ अमेदिष्ट बन जाता है, रमे अमेदिष्ट बन जाएगा बाहर आत्मनिपद में पढ़ेंगे तो। और इच्छुदा से अनुमोचन हो, इच्छुदा में लिट में क्या बनेगा चिक्षेद, आगे चिक्षिदत हो, लोंग में अक्षुदत, असली में छिद्यात, लिट लकार में क्लेदि स्यति, रिद्धु वृद्धो रिध्यति, लिट में आनर्द बन गया रिध रिधनल, रिध रिधनल होने से अभ्यास में क्या सूत्र लगेगा व्रत हलाय शेष क्या रहेगा अभ्यास में अ, फिर सूत्र लग गया अत्तादे, आगे क्या सूत्र लग गया तस्मानुद्धल आनर्द, आनर्द आगे आनिधतु अनिधु, लोट में क्या बनेगा लोट में रिध्यतु, लंग में आर्ध्यत, विधले में रिध्यत, असले में लुंग में आर्धत में गुण कैसे होगा आटस्य वृद्धि आर्धत उगंत गुण नहीं होगा, लिंग लकार में आर्धिष्यत, गृधु अभिकांक्षायाम, लिट में क्या बनेगा जगर्ध जगृधतु हो, लोट में लोट में गृध्यतु, असल में लिंग लकार में अगर्धिष्यत, और अगृधत तो सरल हो गया अभी। पुषादेव दिवादेश्च वृत्ता, पुषादि गए दिवादि हो गए, केचित पुषादि समाप्ति अर्थ में वृत्त करणम, पुषादि समाप्ति के लिए वृत्त कहा, दिवादिस्तु भुआदिवत आकृति गण, जैसे भुआदि आकृति गण है ऐसे दिवादि भी आकृति गण है, और भी कुछ यथा तो उसमें आ जाएंगे। तेना क्षीयते मृग्यते इत्यादि सिद्धिरित्या, क्षीयते क्षीचय का क्षीयते मृगानुसरण मृग्यति बन जाएगा। अभी दिंग आगे अथ तिंगंते स्वादि प्रकरण, स्वयं अभिशव धातु है, अभिशव का अर्थ स्व स्नपनम पीड़नम स्नानम सुरासंधानम च, स्नपन का क्या अर्थ मालूम है स्नान कराना, कैसे बनेगा स्नपन शब्द, धातु तो स्ना है नीच करो अर्थि अर्थ ही विशेष पुक होगा तो स्नापी धातु बन गया, फिर ल्यूट कर मित कैसे होगा ना उसमें है नहीं, उसमें नहीं है जनी जरी न सुरंजो मंताच उसमें नहीं है, तो फिर मितान से कैसे लग गया मित कैसे होगा हैं कैसे कटा दी नहीं, उसमें आएगा एक सेकंड है पृष्ठा में गिलास ना वनुपमांच, ग्लास ना वनुपमांच गण सूत्र है उसमें स्ना है, स्नान से मितांश हो जाएगा स्नापन बन जाएगा, ये मिता मित का मामलू नहीं होगा तो कठिन हो जाएगा, स्नापी स्नापन होना चाहिए, स्नान कराना पीड़न स्नान भी अर्थ है सुरासंधान है, तत्र स्नान अकर्मक स्नान करता है तो अकर्मक है। स्वादिभ्य सुनो हो हाँ सबका पद सुनो हो जाएगा, सुनो सार्वधातु होगा और गीत हो जाएगा सार्वत विधि गीत, सुनु अगर तिप सुनु तिप होने से सु को गुण हो जाएगा सार्वधा जाते हो निषेध होगा, सुनु तिप प्रत्येक अंग कौन है सुनु सुनिगत अंग है अभी उसको गुण होगा किस तरह से नु को गुणा सुनोती, तान प्रगुण किसको होगा? क्या प्रभु बनेगा? सुनु त सुनु अग्र अंति कौन सी यण प्राप्त है उसके बाद करेगा उभंग, उसके बाद करें कोई सूत्र है हुस्नु है सर, हुस्नु है आया यण हो जाएगा, हुस्नु को दे दिया है यण हो गया सुनवंती। आगे सुनो सी सुनु थ आगे क्या सूत्र लगा दृश्याम वो आगे लीट में अच्छा ये वो स्वादि उभय पदी है सुनुते सुनुते बोलो सुनुते सुनवाते ते उत्तम से एक वचन क्या बना सुनवे लीट लकार में क्या बनेगा सुसाव सुसुवतु सुसुबु आगे विकल्पीट होगा हैं हाँ सरती सती मान से क्या होगा विकल्पीट होगा क्रा दिन वहाँ कुछ को निश्चित करेगा और यहाँ नहीं व वहाँ में कीट आने पर श्री को किति से निषेध हो जाएगा फिर क्या दिन से नित्य टी कहाँ का बस मस में अथल में विकल्प होगा किस सूत्र से सरती से तो क्या बनेगा सुसवित सुसुत आगे हाँ आगे नित्य इट हो जाएगा लूट में इट होगा आत्मनिपद में आत्मनिपद में सुसु सुसुवे हाँ यहाँ सरती सत्र से विकल्प ईट होना चाहिए लेकर देखो किसको मालूम है तो ये सब ईट ने एक बार कर दिया ईट कर दिया अभी दो दो बनना चाहिए आत्मनिपद में जब बना सब विकल्प ईट होनी चाहिए सरती श्रुति सूत्र से विकल्प ईट होनी चाहिए हाँ विकल्प होगा ना नहीं दो दो रूप हाँ क्यों नहीं होगा लेकर दिखाओ सरती श्रुति सूत्र से भेंट होना चाहिए और आप लोग ने एक एक रूप बोल लिया ये तो क्या सुधा तू ये सुय अभी सभी गलत हुआ भेंट नहीं है सरती सूति में आता है सरती सु सरती सूति सुदीर्घ है ये नहीं आता है इसलिए रूप जो दिया देखो सोता सोता दिया ये धातु तो लेट में क्या बनेगा अनिट है लेट में क्या बना सुसाव सुसुवतु सुसुभ आगे सुसवित सुसुवतु सुसुभ एक ईट ना विकल्प हो जाएगा हो गया लूट में नातन पद में सुसुवे बोलो सुसुवाते ये पुस्तक में सुसुभी द्वे एक रूप दिया है वो भी बनेगा सुसुभी ढ्वे भी बनेगा और आगे सोता रूप दे दिया मूल में क्या मालूम है टीकाकार का तो अनिट तो सूचना एकदम सोता इसलिए दिया है क्या है अनिट अलिट लकार में क्या बनेगा सोष्यति सस्यते सुनु कहाँ का रूप है क्या रूप क्या सूत्र लगा उत्तर से प्रत्यात ही क्या लोप हो गया सुनवाणी कहाँ का रूप है सुनवाणी आगे सुनवाव सुनवाव आत्मन पद में बोलो सुनुताम सुनवाताम लौंग में असुनोत आत्मन पद में असुनोत बिदली में सुनने सुनुयात और सुनवित असली में सुयात अक्र साथ दीर्घ हो जाएगा आत्मन पद में सोसिट लुंग में असावित वृद्धि हो जाएगी। आत्मनपद में अशोष्ट लिंग लकार में अशोष्यत असावित। अच्छा इसमें स्तूसु धुव्य परस्य पद ईट हो गया तो ईटवन से क्या बनेगा असावित असाविष्टाम असाविशु। आगे आत्मनपद में ईट होगा अशोष्ट बनेगा। अभिशुणोति में सत्व हो गया प्राग सिताद अड्व्यवापी अभ्य नहीं हुआ नहीं अभी सुनोते नहीं उपसर्ग सुनोती सुबती अभ्य सुनोते अड्व्यवापी प्राग सिताद अड्व्यवापी अभिशुषा में स्थादिस अभ्यास न चाभ्यास से अभिशुषाव सुनते है श्यसनो हो सुनता तो श्य पर हो सन पर हो तो सुय सो न सियात विशोष्यति वी है सो। यहाँ सत्व किसे प्राप्त था उपसर्गा सुनोति सुभति किंतु सुनोते श्य श्य और सन हो तो नहीं होगा। श्य कहाँ है श्यन श्यन का है नहीं नहीं श्यन का नहीं लीट लीट हाँ लीट लगाने में श्य पर होने से क्या सत्व नहीं हुआ ये इतना है। आगे सिंह बंधने सिंह बंधने आगे चलेगा विशोष्यति कहाँ का रूप हुआ लेट लकार में क्या था तो स्वयं अभिषय का यहाँ विप्रो का सुधातु से सत्व था प्राप्त के सूत्र से उसका निषेध हो गया सुनोते हैं ससन यहाँ श्य है सन सन प्रत्यय करेंगे तो भी उपसर्ग से सत्व नहीं होगा विशोष्यति ओम नेता।